إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi delu ci wacce tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu dars fiqh bi muy dars bi ñi amal alarba ju jot ci ngoon ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu tere bobu di sharh ad-durus al-muhimma li 'ammati al-umma bu ko defé ci dars yi ñu wessu ñi ngi won ci sharti julli limon nañ la nga xamanteni ni mom moy charte julli ak it bu ci nek ñu dal di koy tuddu dal di leral la ca aju ñu gisoon ne charte mom moy mbir yi nga xamni mënta ñak ci julli waye nak ñom des ci jublu ba matal ko ba pare dogo nak soowu ci julli gi bu ko defé sunu bindu tay bi dañuy ñew ci arkan as-sala muy ponki julli borom tere bi mune arkanu as-sala ponki julli wa hiya 14 ñom de fukk lañ ak ñent mu commencé nak di len lim ben par ben mako bu ko defé yow mi top dars bi da ngay dal li mëna jël li nga xamanteni ni moy fi ngay noté bu ko defé nga top len ben par ben mën leena noté mune al-qiyam ma'a al-qudra ben mango taxaw fek nga am katani taxaw manam nga meuna taxaw wa takbiratul ihram kabaru armal manam kabar bi ñeuk kabar bi ngay ñeuk kabar wa qira'atul fatiha aktari bi ngay tari fatiha war ruku'u ak seug bi ngay seug japp say wom والاعتدال بعد الركوع اك جوب بي غاي جوب غيناو بيغا خامتيني سيغيغا تي ركوع بي والسجود على الاعضاء السبعه اك سجود تي جوروم نياري تيري سجودي جوروم نياري ياخي ني سجودتي والرفع منه اك سيغي تي سجود با والجلسه بين السجدتين اك توك بي غاي توك تي ديغنتلو نياري سجودي والطمأنينة في جميع الأفعال اك دال بيغا خامتيني ني موم غا ورا دال تي مبولم جيفو جولي والترتيب بين الأركان اك توفتالي مانام توبانتي بيغا ورا توبانتي بونكي والتشهد الأخير اك تايو بو مجبي تايو بو مجبي والجلوس له اك توك باموي اندال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلت يونتبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان اك نياري سلم علي بوكو ديفه يويه nga xamanteni ni mom moy fuk ak ñent mom la borom téré bi lim tuddé ko ponki julli bu ko defé mu ñew nak di léral lan moy li nga xamni mom moy ponk mune ar-rukn هو جانب الشيء الاقوى الذي لا قيام له الا عليه من بونك موي ويت جيغا خامتيني ني مو غنا دغور سي بيب مبير غا خامني مبير مومو دو تخاو لودول سي كاو ويت يوي لاي تخاوي من داقو بونك من لا موي تكتل موي ياقو جف مانام بونك بو داقو ريك جف جا ياقونا مانام بونك بو امول جف جي ياقونا mune ponk nak mom atem xamal ni mom la yasqutu amdan wala sahwan wala jahlan mom de du rot du teggu ko ben yon du la wacc ben yon mo xam ya ko tay bayiko wala da nga jum bayiko wala sax dang ko rere tax nga bayiko mune ndax ak jamu du taxaw ludul ci ay ponkam comme na nga xamanteni ni keur du taxaw ludul ci ay pilier pilier keur gi pilier bu fa nekul rek kër ga mabna mune kazalika julli non la mel mune ponk bu dañé rek a kër ga day dal di mab mune kazalika julli ay ponkam bu ñewut julli ga day daal di yàqu, ndax julli du taxaw lu dul ci ay ponkam magoog. Loolu moo tax borom xam-xam yi di bàyyiloo xel bu baax nit ñi, ñu wattandiku bàyyi xel bu baax li nga xamante ni nii moom mooy ponk yi. Ci d'abord jàng ko, xam ko, takk ko, ràññee ko, xàmmee ponk yi, ndax li ci di ponk nekku ca la nga xamante ni moom mooy farata wala sunna. Ñoom ñaar ñoom ñett tollowuñu magoog. Ponk moom bu fekkente ne bàyyi nga ko ci sa julli, am na ay situation bu ci nekk par rapport ak ponk ba ngay bàyyi ak fam la fekk magoog. Bu fekkente ne masalan da ngaa bàyyi takbiratul ihram mooy kàbbaaru armal bi, kàbbaar bu njëkk bi, nga ñëw rek commencé julli di dem, xamal ni jullee goo, julli googu moom fasookul. Waaye bu fekkente ne la nga bàyyi beneen ponk la bu bokkul ak takbiratul ihram, te fekk da nga koo bàyyi te tey ko, xamal ni moom julli gi yàqu na. Su fekkee da nga koo bàyyi te juum nag lu mel ni rukoo wala sujjoot ci xeetu ponk yooyee, su fekkee fàttaliku nga ko laata ngay dugg ci njàngum ñaareelu rakka bi, maanaam rakka ba ca topp, da ngay dellu si waat indi sujjoot wala ponk wala ruko ba nga bàyyi woon, daa di indi la ca topp ba ngoog ca rakka ba nga ko bàyyee hakkasa. Su fekkente ne nag ba nga koy fàttaliku fekk na la nga tàmbale ci njàng ca njàng ma ca rakka ba nga nekk ba ngoog ca rakka ba ca topp, maanaam bu boobaa kat rakka boobee nga xam ni jiital nga ko te amut ponk, maanaam nga bàyyi ci sujjoot wala rukoo, rakka boobu da nga koy sànni ma ngoog, da nga koy ilxa, da nga koy wàcc. Ndax lan? Rakka boobu baaxut ndax dafa manqué ponk, gis nga ko. Kon rakka ba nga toll nag di jàng moom ngay jàppe léegi mu nekk sa premier rakka, mu taxaw palaasam, bu ko defee boo jullee ba pare daal di sujjoot sujjootu sahwa hakkaza. Su fekkente ne nag rukni bi nga bàyyi ba nga demee ba sëlmal nga ko fàttaliku, su fekkee taaya la, maanaam taaya nga bàyyi, taaya bu mujj bi xam nga mooy ponk, wala sëlmal nga bàyyi, da nga koy daal di indiwaat automatiquement daal di sujjoot, gis nga ko, daal di sëlmal mooy sujjootu sahwa. Su fekkente ne nag leneen nga bàyyi comme lu mel ni ruko wala sujjoot, da ngay indiwaat rakka bu mat sëkk, gis nga ko, mu remplacé rakka ba nga xam ni fa nga bàyyee ponk bi, nga daal di sujjoot sujjootu sahwa. Loolee kañ nga koy sañ a def? Su fekkente ne diggante ba nga xam ni sëlmal nga ak ba ngay fàttaliku ne bàyyi woon nga ruko wala sujjoot yàggul. Waaye su fekkente ne diggante ba nag dafa yàgg, lu mel ni génn nga jàkka ji dem wala sa njàpp toj fi, bu boobaa julli gi yëpp ngay baamuwaat ndax julli bi yëpp moo yàqu. Kon gis nga teqanteel yooyee lu jar a xam la ci ponk yi ma ngoog, lu jar a takk la, lu jar a topp la, lu jar a wattu la ma ngoog. Ndax wérug julli daf ci aju, yàquwug julli tamit daf ciy dépendre. Kon bu ko defee ñu taxaw foofu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.